Écoute. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Тэмы, якія мы абмяркоўваем у чацвер. Пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год? Ці павінны журналісты прасіць прабачэння ў арыштаванага Уладзіміра Кондруся, які ламаў дзверы ў доме ўраду падчас паслявыбарчых пратэстаў у 2010 годзе? І чаму ўпершыню за шмат гадоў афіцыйная дэлегацыя Польшчы сустрэлася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу? Праз паўгадзіны на пытанне Віталя Цыганкова будзе адказваць Віктар Карняенка, сустаршыня праваабарончага грамадскага аб'яднання за справядлівыя выбары. Верхоўны суд пяты раз адмовіўся зарэгістраваць гэтае аб'яднанне. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год? Ці павінны журналісты прасіць прабачэння ў правакатара Кандруся? Чаму дэлегацыя польскага сейму сустракалася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу Беларусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Сергей Дубавец, Уладзімір Глот і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Уладзімір, пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год? Прэзідыум беларускага ўраду разгледзеў праект бюджэту краіны на 2017 год і назваў асноўныя параметры росту. Паколькі эканоміка краіны так моцна прывязаная да коштаў нафты, то эксперты найперш пачалі глядзець разліковы кошт чорнага золата. Ўрад сыходзіць з таго, што адзін барэль у наступным годзе будзе каштаваць 35 даляраў. І гэта, на думку спецыялістаў, нармальны разлік. Бо ў два папярэднія гады цана нафты першапачаткова бралася завышанай. У выніку даводзілася карэктаваць розныя артыкулы бюджэту. Другая пасля нафты прывязка, зробленая да расейскай эканомікі. У Менску спадзяюцца, што ў наступным годзе расейская эканоміка выйдзе на ровень 99% ад сёлетняга, а 1 даляр будзе каштаваць 75 расійскіх рублёў. Прадстаўляючы галоўны фінансавы дакумент Беларусі, прэм'ер Андрэй Кабякоў казаў шмат правільных слоў. У прыватнасці пра тое, што трэба вучыцца жыць па сродках, што выдаткі трэба аптымізаваць. Так, не першачарговыя расходы ў бюджэтнай сферы, гэта капітальнае будаўніцтва, мадэрнізацыя, капітальны рэмонт, добраўпарадкаванне тэрыторыі, прыйдзецца максімальна абмежаваць, а дзесьці нават цалкам выключыць, сказаў Кабякоў. Усю фінансавую палітыку ў годзе, калі збіраюцца святкаваць стагоддзе вялікай кастрычнай рэвалюцыі, трэба будзе правесці так, каб не нарошчваліся знешнія абавязкі. А яны і без таго немалыя. Выплаты па дзяржаўнаму доўгу ў 2017 годзе складуць 3 мільярды 200 мільёнаў даляраў. Гэтую суму ўрад хоча не толькі выплаціць крэдыторам, але і не знізіць пры гэтым аб'ём золатавалютных рэзерваў краіны. Цяжкая задача. Ды наогул, на што не паглядзі з мэтаў ўраду, кожная выглядае складанай. Так, неабходна мець рэсурсы, каб падтрымаць рэальны сектар эканомікі, стымуляваць экспарт, прасоўваць беларускую прадукцыю на новыя рынкі і адначасова з гэтым забяспечыць у поўным аб'ёме ўсе выдаткі па сацыяльных выплатах. Казаць пра бюджэт немагчыма без вялікай колькасці лічбаў, бо такая ўжо спецыфіка гэтага дакументу. Таму паглядзім на асноўныя паказнікі наступнага году. Валавы ўнутраны прадукт павінен вырасці на 1,5%, інфляцыя не павінна перавысіць 9%, рэальныя наяўныя грашовыя даходы насельніцтва мусяць узрасці на 1,2%, экспарт тавараў і паслуг на 3,6%, сальда знешняга гандлю таварамі і паслугамі збіраюцца дасягнуць у памеры 0,2% да вала ўнутранага прадукту, а непасрэдная замежная інвестыцыя на так званай чыстай аснове, то бок без уліку запазычанасці інвестару за тавары, работы, паслугі, збіраюцца давесці да 1 мільярда 400 мільёнаў даляраў. І яшчэ прэм'ер Кабяков заявіў, што падатковую палітыку Беларусі ў 2017 годзе змяняць не плануецца. Зыходзячы з усяго гэтага, у мяне да вас, калегі, такое пытанне. Ці лічыце вы планы ўраду на наступны год рэальнымі? Ну, я бы сказаў так, што хутчэй за ўсё мае месца ваша ацэнка, Владзімір, што гэтыя планы больш рэалістычныя, чым былі раней. Бо раней пісалі некія не зусім адэкватныя лічбы, скажам, і той жа цаны на нафту, і курсу расійскага рубля, і маляваліся некія бліскучыя перспектывы, якія, ну, урэшце рэшт, вядома, чым сканчаліся. Зараз напісаная цана больш-менш праўдападобная, яна, дарэчы, ніжэй, чым, во, скажам, цяперашняя рынкавая цана. Урад у дадзеным выпадку арыентуецца на, ну, скажам так, не самы лепшы варыянт. Акрамя таго, вось варта сказаць, што вось гэтая лічба, ну так, вельмі малы рост там на 1,2% у год. Але я памятаю, што і Міжнародны валютны фонд прадказваў, што ў Беларусі 15-ты год так падзенне, 16-ты год так падзенне, 17-ты год можа быць сапраўды невялічкі рост будзе. Так што ў дадзеным выпадку і тут урад, ну, па меншай меры не ідзе ў, так бы мовіць, супрацьлегласць з прагнозам Міжнароднага валютнага фонду. І тут не малююцца нейкія завоблачныя лічбы, але такая сціпленькая лічба, в прынцыпе, у наяўнасці. Таксама, я бы сказаў так, не надта нахабны прагноз у сэнсе інфляцыі, і, магчыма, і ён дасягальны, стае прычынай, што мы ведаем, вось уже колькі месяцаў Нацыянальны банк на чале з Паўлам Калаўрам, так бы мовіць, супрацьстаіць усякага кшталту лабістам і трымае курс. І ў гэтым сэнсе цалкам магчыма, што і сапраўды і гэты параметр, ну, ён, я бы не сказаў, што ён такі прыгожы ў параўнанні, скажам, з нейкімі еўрапейскімі стандартамі, дзе там інфляцыя можа быць каля 1%, але на фоне папярэдняй палітыкі беларускіх уладаў можна сказаць, што гэта сапраўды прагрэс. Ну, і таксама, вось, напэўна, важным момантам, важным элементам усіх гэтых прагнозаў – з'яўляецца тое, пра што вот вы таксама, Владзімір, сказалі, пра Расію. Скажам так, у Расіі вялікага росту не назіраецца, але прынамсі не назіраецца працяг падзення. Назіраецца стагнацыя. Вось вы, Владзімір, учора, выступаючы ў перадачы, сказалі, вось цікавая такая з'ява, што ў Расіі пайшлі наверх заробкі. Беларусы ўже ізноў як бы збіраюцца, ну, па меншай меры частка беларусаў збіраюцца ехаць туды па заробкі, але нават стагнацыя, якая мяняе падзенне, это ўсё ж такі некія рынкі, якія адкрываюцца для беларусаў, і ў гэтым сэнсе беларуская прамысловасць зможа знайсці хоць некі збыт для сваёй прадукцыі. Ну так, зразумела, добра было б прадаваць вогулі ў Еўразвяз, у Злучаныя Штаты там, ці яшчэ куды-небудзь. Але, ну, гэта патрабуе велізарнай перабудовы ўсёй нацыянальнай эканомікі, якая наўрад ці за год магчымая, нават калі б там, так бы мовіць, я не знаю. Зянон Пазняк стаў прэзідэнтам заўтра. Але, ну, у тых межах, у тым калідоры, які вот ёсць на працягу наступнага году, ну, так можна сказаць, што гэта далёка не самы горшы бюджэт, і гэты бюджэт, які напісаны, у прынцыпе, з улікам, ну, от тых рэалій, якія ёсць. В этом сэнсе, скажам, тыя пераможны реляції, які ми пам'ятаємо, рабіліся під час всебілоруського сходу. До речі, коли ви пам'ятаєте, там Лукашенко сказав, після того, як все, ця програма була урочисто прийнята, і він так сказав, ну, ви ведаєте, товариші, ми б, звісно, прийняли все, але життя ж може взяти своє, ну, от життя і бере своє у вигляді бюджету, які праз некалькі месяцаў пасля гэтага сходу прыняты. Я бы звярнуў увагу на гуманітарны аспект, і мне запомнілася учорашняя, здаецца, ацэнка экс-депутата Верховнага Савету Беларусі Олега Трусава, які звярнуў увагу на тое, што культура ў Беларусі і ў прыватнасці ў гэтым бюджэце фінансуецца паводле рэшткавага прынцыпу. Чаму гэта дрэнна і чаму гэта недапушчальна, Ну, наприклад, на лето ми ведаємо, що сповняється не тільки 100 років російської революції, але й 500 років Біблії з Карини, першої білоруської друкованої книги. І чим не нагода підняти з занепаду білоруську книгу? Бо у нас сотнями зачиняються бібліотеки по всій країні. У той час, як у сусідній Польщі, вони сотнями відчиняються. Варто нагадати, що Біблія з Карини була, по-моєму, четвертою друкованою книгою у світі. Білоруська Біблія була четвертою друкованою книгою у світі після німецької, чеської і, здається, італіанської. Все, що ми можемо жадати бюджету, який реально не обмірковується, ми це ведаємо. От таке моє пожадання. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків. Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничують Сергій Дубовець, Владимир Глот і я, Юрий Дракохруст. Зараз ваше питання, Сергій, ці повинні журналісти просити пробачення у провокатора Кондруся. Учора правооборонця Олесь Беляцький у своєму фейсбуку написав, я цитую, «Шукати провокаторів у некоторих наших пільних громадянів з'являється любимим хобі. У справі по демонстрації де мітингу 19 снежня 2010 року спочатку таким був наушник. Затим, дякуючи пільності одної з активісток, ще один провокатор у двукосях опинувся на володарці. І ось зараз чергова ахвяра журналістської пільності. Ті попросять у цих ахвяров хто-небудь з викривальників хоч би пробачення. Недаремно кажуть, бойся ворогов і дурнів». Конец цитаты. Справа в том, что журналисты опознали у человека на дни воли того, кто бил в окна в доме Ураду 19 снежня 2010 года, и написали про это. Публикацию небыто зауважили правоохранники, и это небыто стало нагодой для арешту человека. Высветилось, что это некто Кондрусь из Рудинску. Олесь Беляцкий называет его ахвярой журналистской пильности. С попроком до журналистов. Я так разумею, что это позиция у всех правооборонцев, бо и Валентин Стефанович кажет, что и они лечат этого человека политвязнем. А вот иншая позиция у той дискуссии Кастусь Лашкевич пишет, цитую, «А что значит ахвяра? Кондрусь – человек на фото? Той самый, який брусом выносил в окна в доме Ураду? Коли так, то однозначний провокатор, який б ідеологічний підтекст ви не атаясамлювали з цим словом, і з якої би метою ён тое не робив. Конец цитати. Я мог би развіть думку спадара Лашкевича. Менавіта біццё шкла у домі Ураду стало подставою і для масового збіття демонстрантів, які ніяких провокацій не робили, і для наступних масових арештів, судов і посадок тих, кого ми назвали політв'язнями. Откуль, до речі, у Кондруся на вилізаній площі Незалежності взявся той брус? І он що, з брусом прийшов на акцію протесту? Я одразу откидаю слово «ахвяра», бо ахвярой не можна лічити того, хто перший робить супротправні дії. Тут одно з двох – лічити його провокатором чи героєм. Героєм, яким я лічу, наприклад, Васьковича, що разом з сябрами підпалив двері Бобруйського КГБ. Дерзкий, отчаянний крок, каб показати, що не всі тут готові сидіти, як миші під веником. Але Васькович з сябрами отказували тільки за себе і підставляли тільки самі себе. Те, що взяли Кондруся тільки тепер, я маю на увазі, арештували, так само на користь версії провокатора. Ну, нечто не зрослося у супрацовництві з органами. Достали старий компромат. Коли ж лічить його таким барикадним героєм-гаврошем, тоді треба складати усю відказність на лідера, який привів його на площу і закликав штурмувати дом Ураду, бити шкло. Мовляв, революція все спіша. Але ніхто, здаецца, з палітыкаў такой адказнасці на сябе не ўзяў. Словам, ніякага алягізму, ніякай несправядлівасці ў арышце Кандруся я не бачу. І за што прасіць прабачэння журналістам, у якіх пільнасць, дарэчы, гэта частка прафесіі, я не ведаю. А што, калегі, думаеце вы? Я з вамі не згодны, Сергей. Я сказаў бы так, калі гэтыя журналісты, пра якіх ідзе гаворка, лічаць і лічылі, што Александр Рыгоравіч – это выбар беларускага народа, это шчасце беларускага народу. Калі тое, што адбывалася 19 снежня 10 года – это спроба мяцежу, то тады да, сапраўды, тут і няма у чым выбачацца, за што выбачацца. Правільна зрабілі з іх пункту гледжання і маральна. Але, наколькі я разумею, размова ідзе пра іншых людзей. Размова ідзе пра людзей, якія лічаць, што ў Беларусі пануе дыктатура, што выбары былі сфальсіфікаваныя. Можа быць, Лукашэнка на іх і выйграў, але гэта невядома, таму што яны былі сфальсіфікаваныя. Якія лічаць, што народ быў абураны гэтым, гэтай фальсіфікацыяй, абураны тым, што ў краіне пануе дыктатура, і выказаў сваё абурэнне. Хто в якіх формах? Я не выключаю, што многія з гэтых журналістаў да таго, да 19 снежня, самі пісалі натхнённа «Усё вырашыць плошча». Ну, а як яна? Вот як яны меркавалі, як яна вырашыць? Яны што, не чыталі падручнікі гісторыі, у школі не вучыліся? Яны не ведаюць, што, так бы мовіць, вялікія змены ў гісторыі не адбываюцца на зялёнае святло, ці не толькі на зялёнае святло адбываюцца. Вот, скажам, Кастусь Каліноўскі, ён, між іншым, парушаў законы Расійскай імперіі. Чтобы вы были в курсе. Ці, скажем, Джордж Вашингтон с его коллегами порушали законы Британской империи, якая не предугледжвала сецессию колоний. Вот такие вот яны порушальники. Что тычыцца тых падзеяў на плошчы? Ну, я згодны з Беляцким у тым сэнсе, что это все гутарки про провокаторов, ну, уже некалькі эпизодов было, калі нехта казал, вот той провокатор, той провокатор. Высвятлялася, это звычайны чалавек, які на заклік і журналіста ў тым ліку ўсё вырашыць плошча. Ну вот ён как чек просты і не кніжны, ну ён пашоў вырашаць на плошчу. Можа ён дурань, можа ён кепскі чалавек, но вы жа самі заклікалі туда, дарагія журналісты. Вы жа паўтаралі гэтую тэзу. І ў дадзеным выпадку, так, можа быць, нехта, так бы мовіць, лічыў, ну да, вот я хацеў плошчу, але каб яна была мірнай. Так патрабуецца толькі адно, мне здаецца, не апазнаць. Не бяры на сябе грэх, што гэты чалавек будзе сядзець і ў пэўным сэнсе за цябе. І з-за таго, што ты яго апазнаў, і з-за таго, што тады роў, ўсё вырашыць плошча. Так што я лічу, ну, выбачацца, не выбачацца, гэта як, так сказаць, як каму сумленне падказвае, но я лічу, што, скажам так, мягка, дарма гэтыя людзі так зрабілі. Ведаеце, калегі, мне цікава бачыць, як кардынальна мяняецца стаўленне да аднаго і таго ж чалавека ў нашай краіне, ды не толькі ў нашай. Але спачатку паглядзіце, Уладзімір Кондрус на той час, я маю на ўвазе, на плошчы прозвішча яго журналісты не ведалі, адназначна успрымаўся як правакатар, як агент спецслужбы. Ну, давайте зададзімся пытаннем, а ці былі ў карэспандэнтаў падставы для такіх высноў? З аднаго боку так. Яго бачылі з брусам, калі ён спрабаваў зламаць дзверы, біць шкло ў доме ўраду. Адразу ўзнікла пытанне вось у мяне, як і ў Сергея. А хто гэты чалавек? Адкуль ён знайшоў, калі вось вылізана, як сказаў Сергей Дубавец, урадавага будынку, гэты брус? У дэмакратычным асяродку адказаць на гэтае пытанне ніхто не мог. Ну, а далей, як я разумею, разважванні павернулі ў бок спецслужбаў. Калі не дэмакрат, не апазіцыйны актывіст, значыць агент. Тым болей, што спецслужба ў Беларусі столькі, што часам іх супрацоўнікі не ведаюць адзін аднаго. А Кондрус патрэбны быў для таго, каб узваліць на апазіцыю адказнасць за так званы штурм дома ўраду. Я лічу, што это цалкам рэальная версія. З другога боку, рэальных доказаў таго, што спадар контрспровокатор агент-службу, у журналістаў незалежных медыяў не было. Але ж усім вядома, што такія дадзены атрымаць не проста звыш складана, нават немагчыма. Таму я думаю, што як версія, менавіта як версія, такі погляд меў права на агучванне. Аднак журналісты абавязкова былі павінныя падкрэсліць гэта. І можа гэта сапраўды, як сказаў Юрый Дракахрус, вельмі слушна, што такі чалавек, які палішыў, што калі клічаць на плошчу, трэба ісці, то трэба біць, ламаць і ісці і браць уладу. І такое можа быць. І ведаеце, калі вот не казаць, што гэта два падыходы, две версіі, то можна патрапіць у зусім заблытаную сітуацыю. Вот глядзіце, сустаршыня аргкамітэта ў справе стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, малады па ўзросту, але ўжо вельмі дасведчаны палітык, Павел Севярынец запрашае ўсіх зацікаўленых на сустрэчу аргкамітэта свабоду палітвязням у справах Пальчыца, Кондруся, Жамчужнага, Жалмова, Мандарэнкі і іншых і дае пры гэтым вось такі каментар. Выбары паводле Ярмошыны і еўрапейская лібералізацыя толькі шырма, за якой па-ранейшаму адбываецца ўціск, гвалт і рэпрэсіі. Нам трэба быць салідарнымі і рабіць усё магчымае дзеля абароны беларусаў. Кажуць, што старонка 2010 года перавернута. Але за што тады збіраюцца судзіць Кондруся? Нам кажуць, што ў Беларусі няма палітвязняў, а як быць Жамчужным, Пальчысам, Паліенкам і іншымі. Такім чынам, Уладзімір Кондрусь з катэгорыі правакатар ўжо перайшоў у катэгорыю палітычны вязень. Перайшоў толькі таму, што патрапіў на валадарку. А я думаю вось пра што. А што ўявіце, калегі, такі варыянт? У нашым жыцці выключаць нельга нічога. А сапраўды, я дапускаю, што Уладзімір Кондрусь сапраўды агент спецслужбаў. І што ягоны арышт і ягонае размяшчэнне на валадарку – гэта толькі спроба спецслужбы ўкараніць яго ў шэрагі апазіцыі. Гэта зразумела толькі версія. А што, калі раптам гэта сапраўды так, усё ж? І што тады рабіць з так званым палітычным вязнем Уладзімірам Кондрусем? Пытанняў вельмі шмат. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Так, ну, я думаю, што мы яшчэ вернемся да гэтых пытанняў, а зараз я перайду да свайго пытання, чаму дэлегацыя польскага сейму сустракалася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу. Я нагадаю, што 2-4 жніўня Беларусь наведвае парламенцкая дэлегацыя Польшчы на чале з віцэ-спікерам сейму Рышардам Тэрлецкім. У першы ж дзень візіту дэлегацыя сустрэлася з кіраўнікамі нацыянальнага сходу, старшынём палаты прадстаўнікоў Владзімірам Андрэйчанкам і кіраўніком Савету Рэспублікі Міхаілам Мясніковічам. Таксама гэтыя дні адбыла сустрэча сеймавай дэлегацыі ў МЗС з мітрапалітам Кандрусевічам, складанне вянкоў у курапатах. Сёння спадар Тэрлецкі з калегамі сустракаецца з беларускай апазіцыяй, мясцовымі ўладамі, прадстаўнікамі польскай грамады, польскім бізнесам, які працуе ў Беларусі і гэтак далей. Але я да першага дня візіту, да сустрэчы з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу. Здаецца, можа вы, Владзімір, мяне паправіце, як так бы мовіць, ветэран парламенцкай журналістыкі. Здаецца, з 96-го году дэлегацыі, вось такія афіцыйныя дэлегацыі заходніх краін, пазбягалі сустракацца з прадстаўнікамі нацыянальнага сходу. Так, прыязджалі некія шэрпы, некія прадстаўнікі міжпарламенцкіх камісій, так, запрашалі некія дэлегацыі ў якасці назіральнікаў там на парламенцкую асамблею Рады Европы. Ну, Беларусь прадстаўлена ў парламенцкай асамблеі АБСЕ, это так, это ўсё было. Але вот так, што парламенцкая дэлегацыя, краіны Еўразвязу, краіны НАТО прыязджала афіцыйна ў Беларусь, паціскала руку спадару Андрэйчанку, паціскала руку спадару Мясніковічу, прадстаўнікам інстытуцыі, каторую Еўразвяз ўжо колькі гадоў лічыць нелегітымнай, якая не прадстаўляе інтарэсы беларускага народу. Ну, а спадар Тэрлецкі з калегамі гэты самы сход наведвае. Звяртае на сябе ўвагу некаторыя заявы спадара Тэрлецкага падчас гэтых сустрэчаў. Я працытую. Спадзяюся, пасля вераснёўскіх выбараў да вас не будзе пытанняў і адносіны Беларусі ў развязу працягнуць нармалізацыю, заявіў ён. Ну, спадзявацца на лепшае заўсёды варта, але спосаб фармавання, скажам, выбарчых камісій у Беларусі ўжо спараджае шэраг пытанняў з пункту гледжання, так бы мовіць, чысціні працэдуры. Але, зразумела, віцэ-спікеру польскага сейму відней, ці будуць зададзеныя з боку ў развязу гэтыя пытанні. Ну і таксама вельмі цікавы адказ польскага парламентара на пытанне пытанне, ці азначае сустрэча з Владзімірам Андрэйчынкам, што Польша цяпер прызнае беларускі парламент. Пасля прэзідэнцкіх выбараў санкцыі ў развязу былі знятыя. Гэта дало новы штуршок для развіцця адносінаў з Беларусью. Перад намі парламенцкія выбары. Сітуацыя мяняецца, хоць бы таму, што наш візіт адкрывае дзверы для міжпарламенцкіх кантактаў. Мы можам па-рознаму ацэньваць палітычныя сістэмы ў розных краінах Еўропы і свету, але не хочам грэбаваць кантактамі з суседняй краінай і блізкім нам народам. Ну, вельмі дыпламатычна сказана. Іншымі словамі, Еўропа гуляе гамбіт. Ранейшая палітыка ізаляцыі, ранейшая палітыка непрызнання не спрацавала, не выклікала змена ў беларускай палітычнай сацыяльнай сістэме і адначасна павялічыла залежнасць Беларусі ад Расіі. Было вырашана змяніць ізаляцыю на ўцягванне, на ўзаемадзеянне. Зразумела, без сустрэчы з Андрэйчынкам Мясніковічам гэтая дэлегацыя проста бы не прыехала ў Беларусь, яе б не запрасілі. А раптам такое ўзаемадзеянне нешта і прынясе. І не адно для польскай меншыні ў Беларусі, чым часам Польшу абвінавачваюць такім карыслівым падыходзе, не толькі, хаця і это таксама, але і для ўзаемаадносінаў Беларусі з Польшай, ўзаемаадносінаў Беларусі з Еўразвязам, але гэта ўсё ж такі гамбіт. Вось як мы бачылі, словы «так мы прызнаем парламент Беларусі» спадару Терлецкаму казаць вельмі не хацелася. Ну, для таго дыпламатычная мова існуе. Я хачу, па-першае, сказаць, што беларускія ўлады, калі яны запрашаюць нейкую парламенцкую дэлегацыю з іншай краіны, яны ставяць абавязковую ўмову, што гэтая дэлегацыя павінна сустрэцца з адпаведнай дэлегацыяй нацыянальнага сходу Беларусі. Канешне, яшчэ год таму падобнае наведванне польскай парламентарамі сваіх калег з Беларусі уявіць было немагчыма. Хто-хто, Польшча заўжды падкрэсліла, што парламент у Беларусі нелегітымны, неаднаразова заяўлялася, што польскія дэпутаты не будуць на афіцыйным роўні кантактаваць з чальцамі нацыянальнага схода. Ну, а цяпер, як бачыце, кантактуюць. І я знайшоў для сябе, ну, як бы такіх 5, па меншай меры, прычынаў, што змянілася ў светапоглядзе афіцыйнай Варшавы. Па-першае, са змены ўраду ў Польшчы стаў прынцыпова і іншым падыход да Беларусі. І вось тут цікава, што беларуская апазіцыя, якая цудоўна ведае, што новы ўрад выйшаў з салідарнасці, спадзявалася, што і стаўленне яго да Александра Лукашэнкі будзе больш жорсткім параўнальна з урадам Дональда Туска. Але калі Вашчыкоўскі, міністр замежных спраў Польшчы, прыехаў у Менск, ён найперш заявіў, што Варшава жадае, каб змены ў Беларусі праводзіліся шляхам эвалюцыі. Па-другое, пра гэта, Юры, вы казалі ўжо, што ў Варшаве ўпэўненыя, чым больш беларускія ўлады будуць кантактаваць з Захадам, тым менш яны будуць падпарадковацца Маскве. І дыялог з Менскам бачыцца не толькі ў польскай, але ў многіх іншых сталіцах еўрапейскіх краінаў адзіным выйсцем з цяперашняй беларускай сітуацыі. Па-трэцяе, кіраўніцтва Польшы хоча зразумець праз асабістыя кантакты, я падкрэсліваю, праз асабістыя. А што ж патрэбна сёння ад еўразвязу кіраўніцтву Беларусі? І безумоўна, толькі ў непасрэдных размовах можна пачуць адказы на гэтае пытанне. Бо трэба ж і Захаду ведаць і высветліць, наколькі Беларусь гатовая на збліжэнне, куды менавіта яна збіраецца рухаць і гэтае пытанне. Чацвёртае. Гэты візіт, пра які мы зараз размаўляем, ёсць не што іншае, як працяг агульнай тэндэнцыі на нармалізацыю дачынення Захаду з афіцыйным Менскам. Ну, вось усе кажуць, што высновы Брусель зробіць пасля восеньскіх выбараў Палату прадстаўнікоў. Але ж трэба ведаць, як праходзіць выбарчая кампанія, ці ёсць нейкія рэальныя шанцы ў дэмакратычных кандыдатаў патрапіць у парламент. І нарэшце, пятае, давайте не будзем забывацца, што ёсць усё ж і выключна беларускія, польскія праблемы. Трэба неяк жа ўсё ж наладзіць пытанне малога памежнага руху. Ужо 3 гады прайшло, калі не болей, як Польшча падпісала ўсе дакументы і чакае кроку Беларусі. Трэба неяк вырашаць сітуацыю з заснаваннем 2 саюзаў палякаў у Беларусі. Эканамічнае супрацоўніцтва ўжо змяншаецца. Нарэшце ёсць праблемы з нашымі калегамі, той жа Белсат і Радыё Раца, то бок шмат пытанняў унутраных польска-беларускіх. І вось гэта, як мне падаецца, 5 падставаў і даюць тлумачэння таму факту, што афіцыйная, падкрэслю, афіцыйная польская дэлегацыя на такім высокім роўні сустракаецца з афіцыйным кіраўніцтвам нацыянальнага сходу Беларусі. Мы ведаем, што Польшча змянілася, Польшча працягвае імкліва змяняцца. Гэтыя тэндэнцыі ёсць не толькі ў Польшчы. Беларусы яшчэ не спатолілі сваю прагу кансумерызму, спажывецтва, каб замест выжывання зноў пачаць думаць пра ідэі. А з палякамі гэта ўжо адбылося. Яны зноў гатовыя будаваць ідэйнае грамадства. І ў міжнародных кантактах для іх не перашкода ні аўтарытарызму Лукашэнкі, ні нелегітымнасць беларускай палаты. У Польшчы цяпер ізноў на кані нацыяналізм, які прыйшоў на змену павержанаму лібералізму. Ліберальная Польшча ўплывала на Беларусь праз падтрымку грамадзянскай супольнасці, дэмакратычных інстытуцый, свабоды слова. А нацыяналістычная ж Польшча робіць асноўную стаўку ў Беларусі на польскую меншасць і тую ўладу, якая ёсць, хай сабе і аўтарытарную. Ці добра гэта? З гледзячы беларускай грамадзянскай супольнасці, а таксама памяці пра тое, што было, пра дыскрымінацыю беларусаў з боку палякаў на працягу стагоддзяў, это дрэнна. Палянізатары зноў ступілі на адзін шлях з русіфікатарамі. З гледзяча легітымізацыі такім чынам беларускай улады, гэта добра, бо размякчае наш унутраны цэмент, наш чыста бутафорскі парламент можа раптам адчуць, што ён чагосьці значыць. Это як бы дэлегацыя нацыянальнага сходу Беларусі зрабіла візіт у народны сход Паўночнай Карэі, дзе любы такі візіт абяцае перамены, і дзе любыя перамены да лепшага. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Сергей Дубавец, Владзімір Глот і я, Юры Дракахруст, прапановалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Пра што сведчыць праект бюджэту Беларусі на 2017 год? Ці павінныя журналісты прасіць прабачэння ў правакатара Кандруся? І чаму дэлегацыя польскага сейму сустракалася з кіраўніцтвам нацыянальнага сходу Беларусі? «Трайны удар» кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».